السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 32واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے فتون نو ہو گا سکی دس، مجھے فتون زیادہ پسند ہیں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ وہ اپنی دوست ساکورا کے ساتھ شیزوکا شہر گئی ہوئی ہیں۔ آج وہ پہلی بار فتون پر سونے جا رہی ہیں۔ فتون جاپانی انداز کے زمین پر بچھانے والے بستر اور لحاف کو کہتے ہیں۔ آئیے سبق نمبر 32 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے فتون نو ہو گا سکی دس، مجھے فتون زیادہ پسند ہیں۔ فتون تو بیڈ تو دوچرا گا سکی؟ فتون نو ہو گا سکی دس، この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。 آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا تتامی چٹائیوں والے فرش پر بچھائے گئے فتون پر سونا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے مانگا میں ایسے بستر دیکھے تھے۔ مکالمے میں ساکورا انا سے پوچھتی ہیں فتون تو بیڈ تو دو چیرا گا سکی، فتون اور بیڈ میں سے تم کیا پسند کرو گی؟ فتون، یہ جاپانی انداز کے فرشی بستر کو کہتے ہیں۔ بیڈ تو اس کا مطلب ہے بیڈ یا پلنگ۔ جب آپ دو چیزوں مثلاً فتون اور بیڈ وغیرہ میں سے انتخاب پوچھنا چاہیں تو دونوں اسموں کے بعد تو لگایا جاتا ہے۔ مثلاً فتون تو بیڈ دو تو، یعنی فتون اور بیڈ میں سے دو چیرا، کون سا، کسی بھی قسم کی دو چیزوں، افراد یا مقامات میں سے کون سا پوچھنے کے لیے دو چیرا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نا، یہ موضوع کی نشاندہی کرتا ہے۔ دو چیرا وغیرہ جیسے سوالیہ الفاظ کے موضوع کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سکی، یعنی پسند، یہ اس میں صفت ہے۔ یہ چونکہ ایک بے تکلفانہ گفتگو ہے، اس لیے اس میں اسی لفظ کو اٹھان کے ساتھ ادا کر کے سوالیہ بنا دیا گیا، ورنہ شائستہ انداز میں یوں پوچھا جاتا دو چیرا گا سکی دس کا، آپ کو دونوں میں سے کون سا زیادہ پسند ہے۔ انور صاحب، اگر مجھے پوچھنا ہو کہ کافی اور چائے میں سے آپ کیا پسند کریں گے تو میں اسے کس طرح پوچھوں گی؟ سب سے پہلے تو کافی کی جاپانی ہے کوہی، اور چائے کو کہتے ہیں کوچا۔ کیا پسند کریں گے کے لیے ہے دوچرا گا ای دس کا۔ جی میمونہ، تو پھر یہ کیا بنا؟ کوہی تو کوچا تو دوچرا گا ای دس کا۔ جی بالکل درست۔ ویسے مکالمے میں انا نے یوں جواب دیا فتون نو ہو گا سکی دس، مجھے فتون زیادہ پسند ہیں۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ فتون فرشی بستر کو کہتے ہیں۔ نو، یہ اسموں کو جوڑنے والا حرف جار ہے۔ ہو، وہ والا، یہ لفظ دونوں میں سے اپنے انتخاب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نا، یہ موضوع کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ہم جو چیز منتخب کریں اس کے ساتھ نو ہو گا لگاتے ہیں۔ جی ہاں، اور نو ہو گا کے بعد سکی، یعنی پسند، اور دس، یہ جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ اچھا، اگر ہمیں دونوں ہی پسند ہو تو کیا کہیں گے؟ اس صورت میں یوں کہا جائے گا دو چیرا مو سکی دس، یعنی مجھے دونوں پسند ہیں۔ لیکن آج کے مکالمے کا کلیدی جملہ تھا کہ مجھے فتون زیادہ پسند ہیں۔ فتون نو ہو گا سکی دس، جب میں فتون یعنی فرشی بستر پر سوتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں واقعی جاپان میں ہوں۔ مکالمے میں انا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں کونو فتون وا بیڈ تو یوری یاوراکائی دس، یہ فتون بیڈ سے زیادہ نرم ہے۔ کونو، یعنی یہ، فتون، فتون یا بستر، وا، یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے، بیڈ تو، یہ انگریزی لفظ بیڈ کا جاپانی تلفظ ہے، یوری کے مقابلے میں۔ یہ حرف جار موازنے کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اے اور بی کا موازنہ کرتے ہوئے کہیں کہ اے بی کے مقابلے میں یا بی سے، تو یوں کہیں گے اے وا بی یوری، اس کے بعد اے کی صفت بیان کی گئی ہے یاواراکائی، یعنی نرم، یہ اس میں صفت ہے۔ اور آخر میں دس، یعنی ہے، جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ اس کے بعد انا ساکورا سے کہتی ہیں سورے جا اویاسمی ناسائی، اچھا تو پھر شب بخیر، سورے جا، اچھا پھر۔ ویسے زیادہ شائستہ انداز میں اسے یوں کہیں گے سورے دیوا، おやすみなさい。 シャッバ خیر。یہ سونے سے پہلے کا رسمی جملہ ہے. سکورا جواب دیتی ہے おやすみ。 اس کے معنی بھی ہیں シャッバ خیر。یہ دراصل おやすみなさいکا کچھ بے تکلفانہ مختصر انداز ہے。تو آئیے اب سبق نمبر 31 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. پہلے آج کا کلیدی جملہ。 布団の方が好きです。 مجھے فتون زیادہ پسند ہیں。 布団とベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو آج ہم نے نو ہو گا اور یوری استعمال کرتے ہوئے دو چیزوں میں موازنے کا طریقہ سیکھا ہے، تو میں اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں پروفیسر صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ چونکہ جاپانی زبان میں اس میں صفت کی کوئی موازناتی شکل نہیں ہے، چنانچہ موازنے کے لیے یوری یعنی کے مقابلے میں اور نو ہوگا یہ والا یا وہ والا، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تھائی لینڈ کو عام طور پر جاپان سے گرم ملک تصور کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ جاپان سے گرم ہے، اس بات کو جاپانی میں کہنے کے لیے تھائی یعنی تھائی لینڈ، نیہوم یعنی جاپان اور اس میں صفت آتسوئی یعنی گرم استعمال کریں گے۔ چونکہ تھائی لینڈ جملے کا موضوع ہے اس لیے یہ ہوگا تھائی وا، اس کے بعد نیہون یعنی جاپان جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ہوگا یوری یعنی اس کے مقابلے میں، چنانچہ یہ یوں ہوگا نیہون یوری، اور گرم کی جاپانی ہے آتسوئی۔ تو پورا جملہ یعنی تھائی لینڈ جاپان کے مقابلے میں گرم ہے کو یوں کہیں گے تھائی وا نیہون یوری آتسوئی دس۔ یہی بات کہنے کے لیے یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نو ہوگا، اس صورت میں تھائی کے ساتھ نو ہوگا لگاتے ہوئے کہا جائے گا تھائی نو ہوگا، یعنی تھائی لینڈ جو ہے وہ، نیہون کے ساتھ یوری لگاتے ہوئے کہیں گے نیہون یوری یعنی جاپان کے مقابلے میں یا جاپان سے، پھر گرم کے لیے ہے آتسوئی، چنانچہ تھائی لینڈ جاپان سے گرم ہے کو یوں کہیں گے تھائی نو ہوگا日本より暑いです。 サミン、یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا، اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی ترکیب متعارف کرواتے ہیں۔ اچھا میمونہ، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ الفاظ کس چیز کا اظہار ہیں؟ فکا فکا، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا انور صاحب۔ دراصل یہ الفاظ کسی چیز کے نرم ملائم ہونے کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتون یعنی بستر یا لحاف فکا فکا ہے۔ اچھا یہ الفاظ بھی ایسی ہی ملتی جلتی کیفیت کے اظہار کے لیے ہیں، ہوا ہوا، یہ کسی چیز کے نرم ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل روٹی فوا فوا ہے۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، فکا فکا اور ہوا ہوا۔ اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ آج میں پہلی بار فتون پر سوئی، دادی جان نے انہیں دھوپ میں پھیلایا ہوا تھا، اسی لیے فتون بہت فکا فکا تھے۔ تو سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا فتون نو ہو گا سکی دس، مجھے فتون زیادہ پسند ہے۔ اگلے سبق میں انا یونیورسٹی کے میلے میں جائیں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Thank you.